Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech mężczyzn zatrzymanych po uprowadzeniu dzieci w podwarszawskich Łazach. Ostatni poszukiwany, sam zgłosił się na komendę. W serwisie Trójki także spotkania z wyborcami przed wyborami samorządowymi. Koalicja Obywatelska chce odwołania premiera, a szef rządu zachęca do głosowania na PiS. Wyszli na ulicę, żeby zwrócić uwagę polityków na ocieplających się klimat. Ulicami wielu miast Francji przeszły dzisiaj tysiące osób. Zatrzymano trzeciego mężczyznę w związku z wypadkiem i uprowadzeniem dzieci w podwarszawskich Łazach. Jak podała policja, sam zgłosił się on na komendę. Przypomnijmy, w piątek po południu kierowca samochodu uderzył w auto prowadzone przez swoją żonę, a później zabrał wiezione przez nią dzieci. Samochodu ojciec miał wyjść, miały być wybite szyby w samochodzie i z tego samochodu zabrane dzieci. Jakie dokładnie były motywy i dlaczego takie motywy były ze strony ojca, to wyjaśnił prowadzone działanie ze strony policjantów. Mówił rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Mężczyźni dzisiaj mieli usłyszeć zarzuty, ale na razie nie ma w tej sprawie komunikatu prokuratury. Dzieci są teraz pod opieką matki, która zaraz po wypadku trafiła do szpitala. O głosowanie w wyborach samorządowych na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości apeluje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się dzisiaj z mieszkańcami Opatowa w Świętokrzyskiem. Mówił, że potrzebna jest mobilizacja, bo żeby dalej zmieniać Polskę, trzeba wygrać najbliższe wybory. Jeśli nie chcecie, żeby wróciły te czasy, kiedy się mówiło, nie ma pieniędzy i nie będzie, nie było 500+. Rok temu, dwa lata temu mówili, że zbankrutujemy. Dzisiaj mamy najniższy deficyt. Mówili, że obniżka wieku emerytalnego jest niemożliwa. Dzisiaj mamy najniższy dług publiczny. Obiecaliśmy i zrobimy. I stan finansów państwa jest najlepszy od wielu, wielu lat. Swoją konwencję miała dzisiaj Koalicja Obywatelska. W Poznaniu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że wraz z Nowoczesną złoży wniosek o odwołanie szefa rządu. Nie może rządzić ktoś, kto mówi... Ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. O pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, o sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Do słów lidera PO odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Takimi wypowiedziami Schetyna tak naprawdę obraża miliony Polaków głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest kolejny dowód na to, jak oni gardzą tymi, którzy mają odmienne poglądy. My mówimy takiej polityce nie. Wybory samorządowe 21 października, a druga tura 4 listopada. Co najmniej 80 manifestacji przeszło w kilkudziesięciu miastach Francji na rzecz zahamowania ocieplania się klimatu. W Paryżu w demonstracji według organizatorów wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Według policji około 15 tysięcy. Podobne manifestacje miały miejsce w głównych miastach Francji, ale także w tych mniejszych miejscowościach. Marek Brzeziński. W pochodach uczestniczyli nie tylko ekolodzy i działacze organizacji na rzecz ochrony środowiska, ale także naukowcy, studenci i ci wszyscy obywatele, których sprawa ocieplenia klimatu na naszym globie bardzo niepokoi. Paryski pochód otwierał transparent z napisem „Jeszcze nie jest za późno”. O tym, ile nam zostało czasu w tej kwestii, mówi klimatolog z francuskiej Akademii Nauk Hervé Le Treu. On n'a pas quelque part un grand bouton vert. Niestety nie mamy wielkiego zielonego przycisku, takiej różdżki magicznej, dzięki czemu możemy zmieniać klimat z dnia na dzień. Na efekt cieplarniany wpływ mają gazy wydalane do atmosfery w różnych zakątkach globu. Kolejna sprawa to, jakie konkretne kroki należy i można podjąć. Hervé Le Treu. To jest sprawa na szczeblu państw i rządów, ale również na poziomie regionalnym, a także zależy od postępowania każdego z nas, obywatela. Organizatorzy demonstracji zapowiadają kolejne takie akcje. Najbliższa w grudniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Holandia wygrała z Niemcami 3-0 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Dla Oranie gole strzelali Virgil van Dijk, Memphis Depay i Georgino Wijnaldum. Niemcy w tabeli mają tylko jeden punkt po bezbarwnym remisie z Francją. Holandia wygrała z naszymi zachodnimi sąsiadami po raz pierwszy od 16 lat, a kibice reprezentacji Polski mają nadzieję, że po 15 latach przerwy biało-czerwonym uda się wygrać z Włochami. Jedna i druga drużyna jest teraz w małym kryzysie. Wojciech Szczęsny podkreśla, że jutrzejsze starcie na Stadionie Śląskim w Chorzowie jest dla obu ekip kolejnym krokiem w procesie budowania kadry. Myślę, że jest to nadal drużyna bardzo mocna, z dużą ilością świetnych zawodników w składzie, która w ostatnich miesiącach rzeczywiście nie osiągała wyników takich, jakich by się od nich oczekiwało, ale na pewno z potencjałem, żeby wrócić na ten poziom, do którego się już przyzwyczailiśmy. Podobnie jak my. Także jutro będzie mecz dwóch zespołów, które bardzo potrzebują tych trzech punktów. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Teraz tenis, bo Iga Świątek sięgnęła po złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires. Polka wygrała turniej Debla razem ze Słowenką Kają Juwan. Zawodniczki były lepsze od reprezentantek Japonii Yuki Naito i Naho Sato 6-7, 7-5, 10-4. Świątek z jednej strony nie ukrywała radości, ale też trochę żałowała z odpadnięcia z turnieju singla. Szkoda, że nie udało mi się mimo wszystko wygrać w singlu, ale mój stan zdrowotny trochę na to nie pozwolił. Dobrze, że organizatorzy tak ustawili grafik, że finał był w sobotę i miałam dwa dni, żeby odpocząć, bo właściwie zatrułam się i było bardzo ciężko. Szczerze mówiąc, nie byłam pewna, czy wyjdę na kort i będę mogła dać z siebie 100%, ale wszystko ułożyło się po mojej myśli, więc cieszę się, że mam chociaż ten dublowy medal. W siatkarskiej plus lidze zwycięstwo odniosła Warta Zawiercie, która pokonała Resowie Rzeszów 3-2. Natomiast w Będzinie miejscowy MKS przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Środkowy drużyny z Kędzierzyna-Koźla Łukasz Wiśniewski przyznał, że MKS postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Nie powiedziałbym, że to takie było proste spotkanie, mimo że wygrane przez nas 103 punkty. Pierwszy set całkowicie pod kontrolą gospodarzy, ale to myślę, że z naszej winy, bo mieliśmy sporo kontrataków niewykorzystanych po swojej stronie. Kilka prostych piłek, nieporozumień, które nie powinny się zdarzyć i set zakończony przegraną. Na szczęście szybko się obudziliśmy, przejęliśmy inicjatywę w tym spotkaniu. No i niepotrzebna ta też nerwowa końcówka w ostatnim secie. No ale tak jak wspomniałem, to nie był wcale łatwy mecz. Tym bardziej cieszą 3 punkty na trudnym terenie. Na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo Thierry Henry wraca na stare śmieci. Francuz został trenerem AS Monaco. Ciekawe, jak Henry dogada się z Kamilem Glikiem. Rozmowa z naszym reprezentantem jutro w audycji Trzecia Strona Medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, rano gdzieniegdzie mgły, a na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południowym zachodzie. Tej nocy prawie bez chmur, miejscami zwłaszcza na wschodzie i południu możliwe mgły, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6-8 stopni w centrum i 12 na zachodzie oraz wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko Głowacka. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja, bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Ciągle mam problem z aktualnościami. Jak Państwo wiecie, nasz program wypada akurat w sobotę, a dla mnie sobota to dzień koncertowy, ciągłe wyjazdy, ciągłe inne zajęcia. W związku z powyższym muszę ten program nagrywać czasem z dużym wyprzedzeniem, sięgającym nawet miesiąca. W związku z powyższym ostatnio miałem tej roboty dużo i chciałbym o niej przynajmniej szybciutko wspomnieć, bo tak się akurat złożyło, że odwiedziłem 3 bardzo sympatyczne miejsca. Pierwsze z nich zwie się Worek Kości. Dość dziwna to nazwa, ale to wspaniałe miejsce w Warszawie, gdzie od czasu do czasu odbywają się różnorakie koncerty. No i przyszła pora i na nas, czyli mój regularny kwartecik. Muszę powiedzieć, że atmosfera była wspaniała. Sala malutka, kameralna, ale za to nabita ludźmi po uszy. Jedyny mankament to temperatura. Czułem się tam dokładnie jak w suszarni ryżu w Dolnym Borneo, a po koncercie w zasadzie musiałem schodzić ze sceny nieomal na czworakach. No ale warto było i wyniosłem stamtąd wyjątkowo sympatyczne wrażenia. Tydzień później poniosło mnie do Poznania, do Blue Note'u, gdzie zawsze czuję się znakomicie, ale tym razem sytuacja była jeszcze wyjątkowa. Pomijam już fakt, że nastąpiło właśnie otwarcie nowego sezonu, ale też i przy okazji klubowi stuknęło 20 lat. Aż mi się wierzyć nie chce, ale ciągle jeszcze pamiętam, że to mnie przypadł w udziale zaszczyt otwarcia działalności tego klubu, a od tego czasu para gospodarzy, czyli Leszek i Mira, nie wiem jakich cudów dokonują, ale klub działa cały czas. Ma się świetnie, choć pewnie gospodarze powiedzieliby, że i problemów nie brakuje i mam nadzieję, że i dalej będzie działał znakomicie. A potem przyszła pora na Białą Podlaską, gdzie co jakiś czas zaglądam dość regularnie, ale tam zawsze pojawiam się w towarzystwie miejscowego jazz tria. Trójka znakomicie pracujących i niezwykle sympatycznych chłopaków, czasem się zmieniająca, tym razem byli to Radosław Żyła, perkusja, dowodzący wszystkim Jarek Michaluk na kontrabasie i Piotruś Wrombel przy fortepianie. Oczywiście były potem jeszcze i następne wyjazdy, ale o tym to już kiedy indziej Państwu opowiem. Ciągle jeszcze przede mną następne, między innymi wybieram się też, tradycja już nieomal, do toruńskiej odnowy, ale dajmy wreszcie spokój tym reminiscencjom. Niestety istotne jest to, że ciągle nie nadążam z aktualnościami i pojawiają się one w moim programie właśnie mniej więcej miesiąc później. A spotkało mnie też i kilka niestety niemiłych wiadomości w te ostatnie wakacje. Wydaje mi się, że już nie nadążam za odchodzącymi kolegami. Najpierw pożegnaliśmy Grzesia Grzyba, potem Tomka Stańkę, a jeszcze potem Tadeusza Federowskiego, o którym parę słów chciałbym powiedzieć dopiero dziś, bo postać to była niezwykła. Perkusista. Wielu ludzi dzisiaj może nie pamiętać jego działalności, bo Tadzio już od lat niestety na scenie się nie pojawiał. Ale był perkusistą specjalizującym się w muzyce dixielandowej. Szczerze mówiąc, nie należał do ogromnych techników. Nie wiem nawet, jak tam u niego było z nutami, więc pytacie, skąd ta niezwykłość. Otóż Tadzio miał pewną umiejętność, w której trudno go było dogonić. Niezwykle intensywnie swingował. To paskudne określenie. No po prostu chodzi o to, że wszystko przed nim gwałtownie nagle ożywało. Przypuszczam, że poderwałaby się do tańca i żona Lota. Był równiutki jak metronom. Wszyscy kochali grać z Tadziem, nie tylko tradycjonaliści. Ale sięgnijmy do tej jego ulubionej muzyki. Mam właśnie w ręku niezwykłą płytę, czyli spotkanie zespołu Old Timers z Wild Bill Davisonem. Dodać należy, że Tadzio Federowski pojawił się najpierw w zespole Janusza Zabieglińskiego, potem wspomagał różne jego zespoły, a także wspomagał Dudusia Matuszkiewicza. Później przeniósł się właśnie do Old Timersów, z którymi spędził lata długie. Ale nie tylko o nim przy okazji tego nagrania należy powiedzieć. Należy wymienić wszystkie od początku do góry nazwiska, a więc Wild Bill Davison i Henryk Majewski, trąbki, Zbyszek Konopczyński, puzon, Ryszard Lipiec, klarnet, Mieczysław Mazur, fortepian, Henryk Stefański, gitara, Jerzy Stawarz, kontrabas, no i niezastąpiony Tadzio Federowski, perkusja. To byli Old Timers i Wild Bill Davison. Jedna z naszych najznakomitszych płyt, o czym niestety często się zapomina, a miała nieszczęście ukazać się w firmie Pol Jazz, czyli klubie płytowym PSJ-u. Dlaczego nieszczęście? Ano bo widzicie, kiedy przyszły lata transformacji, to co stało się z całym dorobkiem, z całym archiwum Pol Jazzu, to jest jeden wielki skandal. Te taśmy gdzieś się po prostu rozprysnęły i teraz szukaj wiatru w polu. Nieliczni zapewne dysponują jeszcze tymi egzemplarzami, ale większość ludzi prawdopodobnie ich w ogóle nie zna albo przynajmniej nie pamięta. Więc na wszelki wypadek przypomnijmy jeszcze jeden utworek. To, co już słyszeliśmy, to był China Boy, a w tej chwili kompozycja Louisa Armstronga The Egg and Butter Man. No i niech nikt mi nie tłumaczy, że ta muzyka jest już nieaktualna, nieciekawa, stara i że w ogóle warto o niej zapomnieć. Wild Bill Davison i Henryk Majewski trąbki, Zbyszek Konopczyński puzon, Ryszard Lipiec klarnet, Mieczysław Mazur fortepian, Henryk Stefański gitara, Jerzy Stawarz kontrabas i niezastąpiony, a niestety już nieobecny Tadeusz Federowski perkusja. Wracając zresztą do Tadzia. Oczywiście nie tylko muzyki dixielandowej się trzymał, ponieważ moderniści również bardzo często lubili korzystać z jego usług, aż po ostatnie działania Andrzeja Kurylewicza. Ale chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć dwa nagranka z udziałem Tadeusza. o troszeczkę innym charakterze. Właściwie trudno nawet powiedzieć, czy jest to muzyka swingowa, czy raczej coś w rodzaju mainstreamu, ale chodzi o dwóch luminarzy ówczesnej tradycyjnej muzyki. To pierwsze nagranie to Janusz Zabiegliński, któremu towarzyszy sekcja w składzie Wojtek Karolak, fortepian, Janusz Kozłowski, również już nieobecny, kontrabas i oczywiście Tadeusz Federowski, perkusja, ale jest jeszcze dwóch dokooptowanych muzyków. Na wibrafonie Józef Gawrych i na gitarze Henryk Stefański. Natomiast to drugie nagranie to z kolei Henryk Majewski, który gra z tą samą sekcją, już tylko w składzie trzyosobowym, a więc Karolak, Kozłowski, Federowski. Obydwa utwory to dzieła Wojtka Karolaka. Ten pierwszy zwie się cytat z Drobiu, a ten drugi 64 takty. Thank you. Pierwsze nagranko to Janusz Zabigliński, wspomagany przez Józefa Gabrycha na wibrafonie, Henryka Stefańskiego na gitarze. To drugie nagranie to Henryk Majewski, a w obu wypadkach sekcja rytmiczna to Wojciech Karolak, fortepian, Janusz Kozłowski, bas i Tadeusz Federowski, perkusja. Wracając do Tadzia, muszę wspomnieć również i o tym, że był to obraz pełnego dżentelmena. Na pewno niewielu ludzi pamięta starą stodołę, która mieściła się jeszcze przy Pałacu Kultury. Była to sala dość niezwykle zbudowana, bo tam we wszystkie weekendy grywał zespół Janusza Zabieglińskiego, ale na salę wchodziło się tuż obok orkiestry i dopiero tam dalej w głębi było miejsce dla publiczności. No i jeśli przypadkiem na salę wkraczał ktoś w rodzaju Dudusia Matuszkiewicza, Tadzio Federowski, nie przerywając gry, wstawał za perkusją i kłaniał się nisko aż po sam pas. No niestety, będzie nam już Tadzia bardzo, bardzo brakowało, więc przynajmniej proszę was, żebyście o nim nie zapominali. A tymczasem życie toczy się dalej. Już ruszyła w trasę ekipa Piotra Schmidta z programem nazwanym Successful, co tłumaczy się jako pełen saksofonów. I nie bez przypadku, ponieważ Schmidt wymyślił sobie, że w każdym utworze będzie mu towarzyszył inny partner saksofonista. Całość zresztą została nagrana na płytę. Jest tych saksofonistów aż 7, choć nie wiem, czy wszyscy będą mieli okazję pojawić się na wszystkich koncertach, które w tej chwili będą się odbywały naokoło całej Polski. Fakt faktem, ta płyta już istnieje, warto się nią zainteresować, a chcąc państwu wybrać z niej coś szczególnego, no mam dylemat. 7 saksofonistów, jeden lepszy od drugiego może, poza jedynym wyjątkiem w mojej osobie, ale decyduję się na utworek pierwszy, czyli na udział Henryka Miśkiewicza na alcie. Tylko widzicie państwo, gdybym wam ten temat zademonstrował bez podania tematu, a dopiero od improwizacji, to nigdy w życiu byście się nie domyślili, z czym macie do czynienia. A tak naprawdę jest to Stella by Starlight, tyle że harmonicznie poprzewracana od góry do dołu. Thank you. Piotr Schmidt, trąbka, Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, Wojciech Niedziela, fortepian, Maciej Garbowski, bas i Krzysztof Gradziuk, perkusja. Nowa płyta i nowy wędrujący, program zatytułowany Successful. A skoro już wdepnęliśmy w nowości, chciałbym zwrócić także Państwa uwagę na album noszący tytuł Wherever You Are. Autorką jest pianistka z rejonów Trójmiasta, Ola Moniko, i popatrzmy, jaka wspaniała ekipa. Maciej Sikała na saksofonie, na trąbce Jerzy Małek, na basie Michał Barański i za perkusją Eric Allen. Posłuchajmy. To było nagranie z albumu Wherever You Are. Autorką i liderką jest pianistka z rejonów Wybrzeża Ola Mońko, a w ekipie Maciej Sikała saksofon, Jerzy Małek trąbka, Michał Barański bas, Erik Allen perkusja. Więcej o tej płycie pomówimy przy innej okazji. Dziś już muszę się śpieszyć. Chciałbym wam jeszcze na koniec zafundować sążnicę bluesisko z innego wędrującego programu i nowej płyty o tytule In a Sentimental Mood. To nagranie jest wyjątkowo w skromniutkim składzie. Mamy tu aż dwóch liderów i tylko jednego członka załogi. Wojciech Karolak, organy, Hammonda, Adam Czerwiński, perkusja, Tomasz Grzegorski, saksofon, tenor. A ja już żegnam się z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.